علماء حق کی خدمات کی روشنی میں آج تبلیغی جماعت کے بے پناہ فیض کے حاصل کرنے والے 40 لاکھ کی تعداد میں جمع ہو گئے. آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. خدا کی قسم جو دیوبندی مسلک کا نہیں تھا وہ وہیں آنے پر مجبور ہوا کہ حق کا راستہ یہ ہے, امن و سکون کی زندگی یہ ہے, سیرت مصطفیٰ کا راستہ یہ ہے, یہ اللہ کے رسول کے عاشقوں کا طریقہ. تو تم کو تم نے دیکھا غریب باپ, سارے دکان کے گاہک تو ادھر جا رہے ہیں, ابھی دکان ہماری کیسے چلے گی؟ پیسے بدل رہے ہو, اجتماع نہیں ہوا تھا تو روز رہے تھے, جانا مت, باندرا جاؤ گے بندر ہو جاؤ گے. خدا کی قسم جتنے باندرا گئے سب سنور گئے, اور جو نہیں گئے بیچارے بندر بن گئے. اب بندر ناچ رہا ہے, ڈگ ڈگ بجا رہا ہے. حق کے اندر مقناطیسی صلاحیت ہوتی, حق کو ضرورت نہیں طاقت استعمال کرنے کی, حق تو مقناطیس ہے, لوہا جہاں آئے گا اس کی زد میں کھینچ ہی جائے گا. خدا کی قسم حق میں کھینچنے کی صلاحیت ہے. بڑے سے بڑا جن سنگیت ہو, آر ایس ایس کا ہو, شیوسینا کا ہو, ماننا پڑے گا کہ امن اور چین اور عافیت کی زندگی اور شانتی کا راستہ ہے. تو یہی راستہ ہے جو رسول اللہ کے متوالوں کا, سیرت مصطفیٰ کے دیوانوں کا اور سنت و تحریک صلاحیت کے مستانوں کا راستہ ہے. تب تم نے دیکھا کہ وہ روکا, لیکن میرا بریک تو فیل ہو گیا. اب جب بریک فیل ہو گیا بیچاروں کا, تو اب ماتھا فیل ہو رہا ہے. اب چیخ پکار, ہاں ہاں کہاں کہاں چیلنج بات, اتنا لاکھ دیں گے, اتنا کروڑ دیں گے. اچھا نبی سے زیادہ حق لے کر آئے ہیں آپ, اللہ کے رسول نے کبھی چیلنج نہیں کیا تھا, اے ابو جہل اے ابو لہب آؤ دیکھ لے, حق مان لے, اور چیلنج کرتا ہوں میں 1 کروڑ روپے کا انعام. نبی نے اپنی حقانیت کے لیے کوئی انعام رکھا؟ خدا کی قسم سنت کے دشمنوں کی ہر ادا میں بھی دت ہوتی ہے, نبی کے سیرت کی مخالفت ہوتی ہے. اتنا بڑا اجتماع ہوا, 1 کروڑ کا انعام رکھا گیا تھا, بلا انعام کے حق کی طرف لاکھوں لاکھ کی تعداد میں پروانہ وار لوگ چلے آ رہے ہیں. حق خوب کھینچتا ہے, دھکے دے کے نہیں لایا جاتا ہے. خدا کی قسم تم بریک لگاتے رہے, محنتیں کرتے رہے, منفی انداز میں لوگوں کو روکتے رہے. ہم نے زبردستی کسی کو نہیں بلایا, لیکن حق کا ہم نے میلا لگایا, حق کا ہم نے اجتماع کیا. خدا کی قسم مقناطیس نے کھینچا انسانی قلوب کو, جس کے دل میں ذرہ بھر ایمان کی طلب ہے, جس میں ذرہ بھر اللہ کے رسول کا عشق تھا, وہ اگر خلوص کے ساتھ نہیں گیا تو تماشائی بن کر گیا, لیکن وہاں سے متاثر ہو کر آیا, اثر لے کر آیا. اب تمہاری کوشش ہے کہ تبلیغی اجتماع کے اثر کو زائل کیسے کریں. اب کچھ نہیں ہے بیچارے کے پاس, تو جان رہے ہاتھی جا رہا ہے اور کتا بھوک رہا ہے. کتے کے بھوکنے سے ہاتھی کو کیا فرق پڑتا ہے سوچو. خدا کی قسم بمبئی والوں, یہ بھوکتے رہیں, اور تم اگر 1 سال کے بعد پھر اجتماع کرو, میں چیلنج کے ساتھ کہوں گا کہ انشاءاللہ 40 گنا 80 لاکھ اب کے دیکھو گے. کتے بھوکتے رہیں, یہ ہاتھی گزرتا رہے گا. حق میں اللہ نے تشیش رکھی, کسی ڈنڈے کی ضرورت نہیں ہے, کسی سیاسی طاقت کی ضرورت نہیں, کسی حکومت اقتدار کی ضرورت نہیں, کسی مولوی صاحب کے چیلنج کی ضرورت. یہ سب چیلنج سوچیے آپ, نہ خنجر اٹھیں گے نہ تلوار ان سے, یہ بازو میرے آزمائے. 100 سونار کی 1 لوہار کی. میں ایک ہی بات عرض کر دوں, بہت ساری باتوں کو چھوڑ کر صرف ایک بات, اتنے انعام اتنے انعام. اچھا بھائی بہت اچھی بات, وہ سارے انعام کسی سالس کے پاس جمع کر دو, ایسے آدمی کے پاس جمع کرو جو دیوبندی بھی نہ ہو اور رضا خانی بھی نہ ہو, اس کے پاس جمع کر دو اور اس کو حکم مان لو. جو نہ دیوبندی ہو نہ بریلی ہو اس کو حکم مان لو, اور جن جن کتابوں کا تم حوالہ دیتے ہو وہ کتابیں اکٹھا کر دی جائیں, اور جو جو اس کا غلط تم مانا بیان کرتے ہو ساری بکراتی بگھار لو وہاں, اور جو اس کا مطلب ہم بیان کرتے ہیں ہم کو بھی موقع دے دو. हम अपनी बात सुना दें जज को, तुम अपनी बात सुना दो, किताब हाथ में दे दो, बोलो उसके जजमेंट पर राजी हो। खुदा की कसम, कयामत तो आ सकती है बंबई में, लेकिन वो दिन कभी नहीं आएगा कि किसी सालिस और हकम के फैसले पर ये राजी हो जाए। कहेंगे तो क्या कहेंगे, आवाम खुद समझ लेगी। अच्छा, जब आवाम ही इतनी समझदार है, उसी को हक पहुंचता है हदीस कुरान समझ लेने का, तो आप काहे के लिए इतना परेशान हो रहे हैं। दुनिया में कोई अदालत नहीं ऐसी है कि दो वकील बहस करें और बजाय जज के और हाकिम के ये कहा जाए कि जितने हाजरीन हैं आए हुए वही फैसला दे देंगे। खोपड़ा खराब, अकल से पैदल, इलम से मादरजात यतीमों का काफिला है ये। इनको इतनी भी खबर नहीं है कि शरी तौर पर भी, अकली तौर पर भी, दुनियावी कानून में भी कहीं एक तरफा सुनकर जजमेंट दिया जाता है। खुदा की कसम, कितनों ही जबरदस्त मुकदमा हो तो भी मुद्दई की बात के साथ मुद्दाले की भी सुनी जाती, नहीं सुनी जाती। अल्लाह ने कान एक दिया है कि दो दिया है? न बोलो, एक ही दिया है, एक ही तरफ से सुनो। दो दिया, दो तरफ लगा दिया, चाहते तो दोनों एक ही साइड में लगा देते। दो कान दिया, दो तरफ दिया, दोनों तरफ की सुनो। ये सब तो मच्छर पार्टी है, हमारा तो जी नहीं चाहता है कि मच्छर से क्या लड़ा जाए। क्या बेचारे गरीब की औकात है, वो जीने खाने के लिए थोड़ा सा अपना भिन भिना रहा है, भिन बनाने दो। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ था, एक मच्छर साहब तशरीफ लाए, कह अल्लाह के पैगंबर, आप नबी भी हैं बादशाह भी हैं, अब आप ही के जमाने में अगर जुल्म ज्यादती ना इंसाफी होगी तो कहां इंसाफ मिलेगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा कोई तुम पर जुल्म हुआ है क्या, तुम कोई मजलूम फरियादी हो? कहा, जी हुजूर, मैं बहुत बड़ा मजलूम हूँ, और सबसे अफसोस की बात यह है कि आपके जमाने में, आपकी हुकूमत में मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है और मुझे इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। कहा, क्या हुआ? कहा, देखिए मैं अगर काटता भी हूँ, खून भी चूसता हूँ तो किसी जानदार का, जिसमें कुछ गोश्त पोस्ट हो, हवा को मैं डंक नहीं मारता, हवा का खून नहीं चूसता, उसको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाता, लेकिन ये कमबख्त हमको चैन से कहीं नहीं रहने देती है, बिल्कुल आजीज आजीज कर रखा है, न मेरा कहीं घर है न दर है, हवा ने हमको बिल्कुल शहर बदर कर दिया है, कहीं टिकने नहीं देती, अल्लाह वास्ते इसका इसको हमसे बैर है, बेवजह हम कमजोरों पर जुल्म ढाती है ये हवा, बताइए ये हमारे ऊपर जुल्म किस जुर्म की सजा में है, क्यों ये हवा कर रही है, तो क्या आपके जमाने में भी इंसाफ नहीं मिलेगा? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा ये बात है, तो आप दावा लेकर आए हैं, आप मुद्दई हैं, तशरीफ रखिए। मुद्दाले को बुलाकर पूछते हैं, ऐसा जुल्म क्यों करती है हवा? तो मच्छर ने देखा कि अरे बाप रे बाप, हवा जब तशरीफ लाएगी तो हमारी क्या गत बनेगी। तो मच्छर ने कहा कि हुजूर, मुद्दाले को मत बुलाइए, भले आप मेरा मुकदमा खारिज कर दीजिए, वो हमको कबूल है, लेकिन मुद्दाले को मत बुलाइए, जब वो आ जाएगा तो हमारा तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि वहां पर हम टिक पाते। तो ये मच्छर पार्टी पर्चे छाप छाप कर, किताबचे छाप छाप कर, गरज बरस कर, स्टेज पर नाच फिरक कर, चैलेंज दे देकर ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम ही सही हैं, लेकिन तुमको नहीं मालूम दुनिया की किसी भी अदालत में एक तरफा सुनने के बाद फैसला जजमेंट नहीं मिला करता है, बड़े से बड़े मुजरिम को भी चांस दिया जाता है। खुदा की कसम, अगर तुम जज मान लो किसी गैर देवबंदी गैर रदाखानी को, तो उसी दिन तुम्हारी मौत का आखिरी तुम्हारी जिंदगी का दिन होगा। क्या चीखते चिल्लाते हो, सारी दुनिया से निगलेक्ट किए हुए हो। निकट्टू हो पंजाब में एक बेवकूफ औरत थी बेचारी। ईद का चांद आप लोग देखते नहीं देखते हैं? हाँ, बहुत खुशी होती है। रमजान का चाहे ना देखें, लेकिन ईद का जरूर देखते हैं, बिला ना। अब 29 का चांद अगर ईद का हो जाए तो मत पूछिए, खुशी तो बेहिसाब हो जाती है। लोग कहते हैं कि जब खुशी है ईद की, चांद हो 29 का। तो 29 शाबान को पंजाब के कस्बे में चांद देखने के लिए बच्चों में, जवानों में, बूढ़ों में, औरतों में एक लहर सी दौड़ी। अब मगरिब के बाद, मगरिब से पहले, नमाज से पहले जैसे ही आफ्ताब गुरू हुआ, छतों पर, मीनारों पर, ऊंची जगहों पर, पहाड़ियों पर, टीलों पर नजर जमा करके चांद देख रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। तो छत पर जो औरतें चढ़ी हुई थी उनमें से एक औरत की नजर चांद पर पड़ गई। उसने शोर मचाया, चांद निकल आया, हो गया चांद, हो गया, ईद होगी सुबह। सहेलियां दौड़ी, उन्होंने कहा कहां चांद है? उनका देख, वो मस्जिद का जो बाएं हाथ वाला मनारा है ना, ठीक उस मीनारे के डेढ़ हाथ ऊपर नजर जमा के देख, 29 का बहुत बारीक चांद है, जल्दी देख नहीं तो गायब हो जाएगा। उसने देखा, उसे भी नजर आया। दूसरी ने देखा, उसे भी नजर आया। तीसरी ने देखा, उसे भी नजर आया। शोर हो गया, चांद हो गया, हो गया, हो गया। बच्चे दौड़े, जवान बूढ़े सब निकल पड़े अपनी अपनी जगह से, लोग चांद देख रहे। ऐसे ही ठीक नाजुक वक्त में एक औरत के बच्चे ने घर में पाखाना कर दिया, तो वो माँ पाखाना बच्चे का धो रही थी, चूतर साफ कर रही थी। अब उसने जो शोर सुना, छत पर से आवाज आई कि चांद हो गया, तो जल्दी जल्दी बदहवासी में वो भी छत पर चढ़ी। उसने कहा, सहेली किधर चांद नजर आया है, जरा मुझे भी दिखा दो। सहेलियों ने कहा, देख 29 का चांद ज्यादा देर तक ठहरता नहीं, बहुत बारीक होता है, देर भी हो गई, जल्दी आगे देख, मेरे कान्हे पर अपनी ठूंढी रख दे। अब वो देख जो मनारा है ना बाया वाला मस्जिद का, ठीक उससे डेढ़ हाथ ऊपर नजर जमा कर देख, चांद देखा इसने नजर जमा कर। तो औरतों की कुछ आदतें होती है, मखसूस अदाएं होती हैं। औरतें जब दूर की चीज को पूरे ध्यान से नजर जमा कर देखती हैं, तो जरा ऐसे हाथ रख लेती हैं। अब ऐसे जो हाथ नाक के करीब लाया, तो वो हड़बड़ में थोड़ा गड़बड़ हो गया, जरा सा हलवा लगा रह गया था वहां। अब जो ऐसे हाथ किया तो बदबू मिली, और उधर चांद नजर आया, तो देखकर वो बोली, हाँ हाँ चांद तो ईद का है, लेकिन बा खुदा पता नहीं क्या बात है कि इस साल बदबूदार निकला है। अब लोग सोच रहे हैं, सारी सहेलियां सोच रही हैं कि या खुदा, ईद का चांद लाखों मील की बुलंदी पर, इसकी नाक में कोई एयर कंडीशन फिट है, कैसे इसको बदबू मिल गई? चांद और बदबू कोई टुक ही नहीं है। कहने लगे, अरे कमबख्त खबीस क्या बोल रही है, कुछ समझ करके तो बोल, चांद और बदबूदार। कल खुदा की कसम मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, देख भी सही रहूं, चांद है चांद ही, कोई दूसरी चीज नहीं है, धोखा नहीं लगा मुझे, है चांद, लेकिन बहुत बदबूदार। सारी औरतें करी, हमने देखा तो बदबू नहीं, हमने देखा बदबू नहीं, अरे भाई किसी को बदबू भी नहीं का नहीं, लाहौल वाला कुवत, चांद और बदबू से क्या ताल्लुक? नहीं बदबूदार है, मैं तो मानूंगी नहीं, बदबू मेरे नाक को लग रही है, मैं कैसे मान लूंगी कि बगैर बदबू। अब सब कह रही नहीं बदबूदार नहीं, कहने है ही है बदबूदार। अभी ही नहीं, हाँ में झींगा मुश्ती हाथ पकड़ा एक दूसरे का। अब एक सहेली ने जो हाथ पकड़ा तो देखा कि अरे यहां तो हलवा लगा हुआ है। तुमने कहा, अरे नालायक, चांद बदबूदार नहीं है, गिलाजत तो यहां है आला हजरत की उंगली में। उन माए देवन बदबूदार होते, पूरी दुनिया के उफुक पर चमक रहे हैं, शाम वाला ही कहता के बदबू आ रही है, मक्के मदीने वाला भी कहता के बदबू आ रही है, इंडोनेशिया वाला भी कहता के बदबू आ रही है, हलब वाला भी कहता के बदबू आ रही है, फलस्तीन वाला भी बोलता के बदबू आ रही है, लेकिन बदबू आई खुदा की कसम कि रजा हाही को आई। हम कहते हैं इधर आ, राजेंद्र उंगली चेक करे, आ हरम के मैदान में, आजा हरम मदीना में, आजा हरम काबा में, सारे दुनिया के मुसलमान जमा है, बड़े बड़े गौस कुतुब अब्दाल जमा है, पूरे दुनिया के सीधा सीधा उलमा जमा है, सूफिया अहलुल्लाह जमा है, अल्लाह के मकबूल बंदे जमा है, सब एक प्लेटफॉर्म पर है, सब चांद बता रहे हैं। रिजा खानी कहाँ है? कमरे में घुसा हुआ, नमाजे नहीं होगी। काहे भाई? काफिर है हरम का इमाम, मुर्तद है। अरे काफिर होता तो इंडोनेशिया वाले को भी तो नजर आता, ترکی والے کو بھی تو نظر آتا, شام والے کو بھی تو نظر آتا, حلب والے کو بھی تو نظر آتا, غوث کے شہر خواجہ بغدادی کے شہر کے باشندوں کو بھی نظر آتا, لیکن پوری دنیا اسلام ایک ساتھ ہے. یہ نکٹو شاہ بدبودار نظر آئے تو ہم کہتے ہیں تم ہو کس شمار میں کہ ہم تم سے خوشبو منوا لے جائیں. صبح سے شام تک تسبیح لے کر پڑھتے رہو, علماء دیوبن کافر ہے کافر ہے کافر ہے کافر ہے کافر ہے کافر ہے, رکھتے رکھتے مر جاؤ خدا کی قسم. کون تمہاری سنتا ہے؟ تم ہو کس قطار و شمار میں؟ بے وقوف بنانا چاہتے ہو, ایمان ثابت کرو. بے ایمانو, کون تم سے ایمان مانگ رہا ہے؟ ہمارا ایمان دنیا میں چل رہا ہے, دنیا مسلمان مانتی ہے. تم خیر مناؤ کہ تم ہمیں مسلمان نہیں مانتے ہو تو تم بھی ہو مسلمان یا نہیں ہو, تم اپنی خیر مناؤ. اس لیے اس بحث میں نہ جائیے کہ ایمان یہ تو ہتھیار ہے. نہ لڑکا آگ کہے گا نہ سونا ہوگا, نہ رادھا کے نومند ہو نہ رادھا ناچے, یہ پیترا ہم خود جانتے. ایمان ثابت کرو. بلا بتائیے ہے کون کی ایمان کی بھیک ان سے مانگے؟ آئیے ہم کو مسلمان مان لیں گے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے. ارے تم کو اگر ہمارے ایمان میں شبہ ہے تو ایمان کے دشمنوں سے بال ٹھاکرے سے پوچھو کہ ایمان کہاں تمہیں نظر آیا. ہمارا ایمان فرعون بھی مانتا ہے, حامان اور نمرود بھی مانتا ہے, ابو جہل بھی مانتا ہے, صدیق اکبر مانتے ہیں, فاروق اعظم مانتے ہیں, شہر رسول مانتا ہے, بیت اللہ مانتا ہے, حرم کعبہ مانتا ہے, دنیا اسلام ہمارے ایمان کو مانتا ہے. تم نہیں مانتے, اپنی قسمت پر ہو, تمہارا سکہ کھوٹا ہے. اور اتنے ایک پیج کی کیا بات ہے, ترجمے اردو زبان میں قرآن کے بہت سے چھپے ہوئے ہیں, سب دیوبندی عالموں کے لکھے ہوئے تو نہیں ہے. ڈپٹی نذیر احمد کا ترجمہ لے لو, مولانا ابوالکلام آزاد کا ترجمہ لے لو, پتہ محمد جالندری کا ترجمہ ہے کلام پاک لے لو, یہ لوگ دیوبند کے پڑھے ہوئے تو نہیں, مولانا اشرف علی تھانوی کے شاگرد تو نہیں, ان کے مرید تو نہیں ہے, کسی دیوبندی عالم سے کسی دیوبندی ادارے سے نہیں فاضل ہوئے. یہ سب ترجمہ رکھو, اب مولانا اشرف علی تھانوی کا بھی رکھو, شیخ الہند کا بھی ترجمہ رکھو, اور خان صاحب کا وہ قطر الایمان بھی رکھ لو. کاتب نے بیچارے نے ایک نقطہ ہی چھوڑ دیا تھا, وہ کنز الایمان چھپ گیا ہے, لیکن ہے حقیقت میں قطر الایمان, اس کو بھی رکھو. سب ترجمہ ایک طرف جائے گا, اور یہ اگر چوری ہم نے کیا ہوا تھا ہوتا تو ہم نہ ملتے سب سے, لیکن ہم سب میں مل رہے ہیں اور تم کسی میں نہیں مل رہے. ہماری نماز سب کے ساتھ ہو رہی ہے, تمہاری نماز کسی کے ساتھ نہیں ہوتی. ہمارا ایمان ہر جگہ چل رہا ہے, تم بے ایمانو صرف کرہلا اور نیچا. کتاب میں لکھا ہے مسلک سنی مسلک, یعنی مسلک اعلی حضرت. تو معلوم ہوا کہ سنی جو تم کو بول رہے ہو اعلی حضرت کا مسلک ہے, تو اعلی حضرت کا مسلک ان کے پیدا ہونے کے پہلے تو نہیں تھا. تو ابو بکر تو سنی نہیں تھے تمہاری اصطلاح میں, عمر تو سنی نہیں تھے, مسلک اعلی حضرت سے پہلے گزر گئے. بولو, تمہارا عشق اور تمہارا ایمان ابو بکر سے میل نہیں کھاتا ہے, عمر کے ایمان سے میل نہیں کھاتا ہے, عثمان ذوالنورین کے ایمان سے میل نہیں کھاتا ہے, سیدنا علی کے میں ایمان سے میل نہیں کھاتا ہے, حضرت حسنین کے ایمان سے میل نہیں کھاتا ہے, خواجہ اجمیری کے ایمان سے میل نہیں کھاتا ہے, خواجہ بغداد کے ایمان سے میل نہیں کھاتا ہے, صابر کلیری کے ایمان سے میل نہیں کھاتا ہے, محبوب الہی کے ایمان سے میل نہیں کھاتا ہے. اس لیے کہ یہ سب مسلک اعلیٰ حضرت کے پہلے جا چکے ہیں. تو اہل سنت کا مسلک تو رسول اللہ کی سنت سے حضور کے زمانے سے آ رہا ہے, یہ مسلک اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت سے پیدا ہوا ہے. تو یہ مسلک پہلے کے سارے اولیاء صحابہ سے الگ تھلگ ہے, وہ نہیں اس مسلک پر ہے. تو سارے غوث کتب ابدال کا دامن کسی کے ہاتھ میں ہوا؟ میرے ہاتھ میں کہ تمہارے ہاتھ میں؟ سب کا دامن میرے ہاتھ میں. اب وہ الو بنا رہے نہیں چھوڑیں گے. ارے بیوی میری, تم کیا دھمکی دے رہے ہو طلاق نہیں دیں گے؟ تو ہوتا کون سا طلاق دینے نہ دینے کا مالک؟ نکاح ہم کر کے لائے, بیوی میری, تو کون کہتا طلاق نہیں دے لے؟ ایسا ہندو بنایا جاتا ہے, اتنا قوم کو بے وقوف سمجھ رکھا ہے. خدا کی قسم علماء دیوبند کا جو مسلک ہے وہ فاروق اعظم کا مسلک تھا، وہ صدیق اکبر کا مسلک تھا، عثمان غنی کا مسلک تھا، سلمان فارسی کا مسلک تھا، ابو ذر غفاری کا مسلک تھا، سیدنا عثمان کا مسلک تھا، سیدنا حسن حسین کا مسلک تھا، صدیقہ عائشہ کا مسلک تھا، امہات المومنین کا مسلک تھا، صحابہ تابعین کا مسلک تھا، ائمہ مجتہدین کا مسلک تھا، اولیاء کامل کا مسلک تھا، تو سب کا دامن ہمارے ہاتھ میں اور یہ کہتے نہیں چھوڑیں گے، کھانا ہم کھائیں پیٹ ان کا بھر جائے، کھانا ہم کھائیں الحمدللہ وہ پڑھیں، ایسا عجوبہ آپ نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا ہوگا، لیکن یہ انڈیا ہے، انڈیا جانتے ہو اصل سے پہلے ہی نقل چل پڑتا ہے، ابھی میڈ ان جاپان آیا نہیں ہے کہ اس کا ڈپلیکیٹ میڈ ان دلی چالو ہو جاتا ہے، سمجھتے نہیں، یہ ہمارا ملک جو ہے جال فریب کرنے میں ورلڈ چمپئن ہے، ورلڈ چمپئن ہے، یہاں کے جتنے اونچے لوگ اعلیٰ جتنے ہیں ان کا گھوٹالہ بھی اعلیٰ ہے، وزیر اعظم تو اعظم ہے اس کا گھوٹالہ، وزیر اعلیٰ تو اعلیٰ درجے کا گھوٹالہ، اور حضرت اعلیٰ تو اعلیٰ درجے کا، ایسا ایسا گھوٹالہ کیا ہے خدا کی قسم دنگ رہ جاؤ گے، سی بی آئی کی رپورٹ اگر ہم دے دیں آپ کو، ہم لوگ سی بی آئی ہیں دین کے، ہماری رپورٹ اگر آپ کے سامنے آ جائے آنکھ پھٹی رہ جائے گی، ہم کہتے ہیں مت ذلیل کرو بیچاروں کو، کھانے کمانے دو کچھ بیچاروں کے، پیٹ کا مسئلہ ہے لات مت مارو، جینے دو ان کو بھی، اور نہیں تو کہو ہم سی بی آئی کی رپورٹ دے دیتے ہیں، اس کے بعد کیا گت بنے گی تم جانو، ہمارے بہار کے وزیر اعلیٰ کے خلاف سی بی آئی نے رپورٹ دیا پشو پالن گھوٹالہ ہوا، انہوں نے کہا نہیں دیکھو گاڑی نمبر ہے، اس گاڑی پر ہم نے بھینس سپلائی کی ہے، لوگ کہنے لگے صاحب جب گاڑی نمبر دے رہا ہے تو ضرور اس پر بھینسیں سپلائی ہوئی، سی بی والے آئی والے غصہ ہوئے کہا گاڑی نمبر دیکھ کر کے مان لیا تم نے، اس نمبر کی گاڑی کھڑا کر دیتا ہوں، لایا تو دیکھا اسکوٹر، اب پتا لگا کہ اسکوٹر پہ بھینس کیسے سپلائی ہوئی، یہ گھوٹالہ ہے، اعلیٰ درجے کا گھوٹالہ ہے، خدا کی قسم اعلیٰ حضرت نے ہی اعلیٰ درجے کا گھوٹالہ کیا ہے، اسکوٹر پر بھینس سپلائی کی، آپ کو میں بہت سنجیدگی سے، ہنسنے کی بات نہیں، بالکل سنجیدگی سے غور کرنے کی بات، اس میں ہم میں بہت سے لوگ ہمارے والد کی عمر کے ہوں گے، بہت سے لوگ کافی سنجیدہ عمر دراز، سب بچے نوجوان نہیں، جذبات میں نہ آئیے، ہنسیے مت، سنجیدگی سے بات کو سمجھیے، دیکھو کوئی مسلمان ایسا ہے جس کو رسول پاک سے عشق اور محبت نہ ہو؟ خدا کی قسم ہم کہتے ہیں کہ جس کے دل میں نبی کا عشق نہ ہو اور سرور کائنات کی عقیدت اور عظمت نہ ہو وہ صحیح مسلمان نہیں، ہر مسلمان کے دل میں عظمت ہے اللہ کے رسول کی ہونی چاہیے، یہی ایمان کی علامت ہے، یہی مومن کی شان ہے، اور نبی پر درود پڑھنا ہر صاحب ایمان کا تقاضا ہے، ایمانی تقاضا ہے، شرعی حکم ہے، درود سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا جائے، خدا کا حکم آیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں، تم بھی اے ایمان والو نبی پر درود پڑھو سلام پڑھو، حکم آیا، اللہ پاک نے اپنی ہر نماز میں درود رکھا سلام رکھا، کوئی بھی نماز فرض نماز ہو تو بلا درود کے پڑھو گے؟ اب بغیر سلام، سلام تو پہلے ہی سے ہے، درود بلکہ بعد میں شریک کیا گیا، السلام علیکا ایہا النبی و رحمت اللہ و برکاتہ، پڑھتے نہیں پڑھتے تحیات میں سلام ہے کہ نہیں، السلام علیکا ایہا النبی یا نبی سلام علیک، دونوں کا ایک معنی، السلام علیکا ایہا النبی و رحمت اللہ و برکاتہ، تحیات پہلے سے نماز میں پڑھی جا رہی تھی، درود کے بغیر نماز معراج سے اللہ کے رسول لائے تھے، سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف دے گئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے تحفہ دیا گیا کہ اے میرے حبیب آپ کو تو معراج حقیقی ہم نے دے دیا, آپ کی امت کے لیے معراج جسمانی ہے روحانی ہے, وہ جسمانی طور پر تو ہمارے قریب نہیں آئیں گے, ان کو عرش پر تو نہیں آئیں گے لائیں گے, لیکن اگر وہ میرے سامنے کھڑے ہو جائیں دس بستہ ہم ان کے پاس آ جائیں گے, ہماری ان کی ہو جائے گی. تو نماز معراج, الصلاۃ معراج المؤمنین, نماز کا تحفہ امت کو روحانی معراج. تو نماز جو لے کر اللہ کے رسول معراج سے آئے تھے اس میں صرف تحیات تھی, درود نہیں تھا, السلام علیکم ایھا النبی سلام تھا لیکن درود نہیں تھا. جب یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, تفسیر کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھو, مفسرین کا اجماع ہے, فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ نے رسول اللہ سے سوال کیا, یا رسول اللہ قد علمنا السلام علیک ولیکن کیف نصلی علیک, اے اللہ کے رسول اس آیت میں دو چیز کا حکم ہے, درود پڑھنے کا اور سلام پڑھنے کا, تو قد علمنا السلام علیک, سلام تو ہم پہلے سے پڑھتے آ رہے ہیں وہ تو ہمیں معلوم ہے, لیکن درود پڑھنے کا حکم اب آیا ہے تو کیف نصلی علیک, درود آپ پر کیسے پڑھیں وہ بھی تو آپ ہی بتائیں گے, سمجھے آپ نہیں سمجھے. درود نماز میں شامل ہوا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد, اور سلام معراج کے وقت ہی سے نماز میں تھی, تحیات معراج کے وقت سے تھی, لیکن اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے پہلے نماز میں درود نہیں تھا. صحابہ نے معلوم کیا علم السلام علیک ولیکن کیف نصلی علیک, سلام تو ہمیں معلوم ہے آپ نے پہلے سے سکھا رکھا ہے, ہم سلام پڑھتے ہی ہیں نماز میں, اب درود کا حکم آیا ہے تو وہ بھی آپ بتائیے درود کیسے پڑھے. تو اللہ اپنے نبی کے لیے جو درود رکھے گا وہ تھرڈ کلاسی فرسٹ کلاس اے ون ورلڈ چمپئن درود. تو اللہ کے رسول نے سب سے سینئر درود, سب سے افضل درود صحابہ کو سکھایا اور فرمایا کہ درود اس طرح پڑھو, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الصحابہ نے درود بھی پڑھنا شروع کیا. تو کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس میں درود نہ ہو سلام نہ ہو, فرض نماز ہو تو بھی درود سلام, وتر واجب ہو جب بھی درود سلام, سنت موقعہ ہو جب بھی درود سلام, اور سنت غیر موقعہ ہو مستحب نفل ہو تب بھی درود سلام. کوئی نماز بغیر درود سلام کی ہے؟ اور درود و سلام بھی اے ون رکھا ہے اللہ نے, کسی بھی عالم مفتی سے پوچھ لو سارے درودوں میں سب سے افضل درود کون ہے, درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے, اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اللہ کے رسول نے یہ درود صحابہ کو سکھایا ہے. تو یہ میڈن عرش ہے میڈن مدینہ ہے. بولو درود اور سلام جو اللہ کا بتایا ہوا ہو, رسول اللہ کا سکھایا ہوا ہو, صحابہ کے عمل میں ہو, وہ اردو میں ہوگا کہ بنگلہ میں ہوگا, اڑیا میں نہ ہوگا, مراٹھا میں ہوگا نا, بولو آج ہی ایک کتاب ملی ہے کہ رسول اللہ ہر زبان جانتے تھے کیونکہ ساری دنیا کی طرف بھیجے گئے, تو ہم مراٹھا والوں کا رسول اللہ نے کوئی خیال نہیں کیا, دو چار ٹھو درود کم سے کم مراٹھا میں بتا دیتے. ظلم کیا نہ خالی عرب ہی والے کا خیال کیا, ہم لوگوں کا کوئی خیال نہیں کیا. ایسے احمق لوگ ہوتے ہیں, مارے گھٹنا پھوٹے سر, کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا, بھان متی نے کھمبا جوڑا, ایسے ایسے علامہ عقل سے پیدل ہیاں کا نابود ہوا کا نستعین, ایسے پڑھا جاتا ہے, ایسے ہی دلیل دی جاتی ہے. यानी बंबई ही के लोग सबसे ज्यादा चौपट दी ग्रेड है, कैसे आप लोग सुन लेते हैं और गवारा कर लेते हैं और अकल कबूल कर लेती है। खुदा के वास्ते जागो, अकल की